Jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza grupa Polaków z Izraela wyruszyła autokarami z Tel Awiwu. Do kraju ma łącznie wrócić około 180 osób. Ataki na Iran będą trwały, aż zostanie zlikwidowane zagrożenie nuklearne i rakietowe, zapowiada tymczasem głównodowodzący izraelskiej armii. We Francji poruszenie po tym, jak Trump ostro skrytykował Macrona podczas szczytu G7. Rozpoczęła się ewakuacja pierwszej grupy Polaków z Izraela. Autokary z Tel Awiwu wyruszyły w stronę Egiptu. Chęć powrotu do Polski zgłosiło około 180 osób. Pierwsza, większa grupa udaje się do Sharm el-Sheikh w Egipcie, skąd wyleci samolotem czarterowym. Druga grupa pojedzie do Ammanu w Jordanii, skąd zabierze ich samolot wojskowy. Przez Sharm el-Sheikh to jest właściwie konwój, który za moment ruszy. Najprawdopodobniej z Ammanu w czwartek rano. Mówi wiceszefowa resortu dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. Ewakuowanych jest około 180 osób. Rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreśla, że akcja ewakuacyjna dotyczy wyłącznie Polaków, którzy przebywają w Izraelu czasowo. Nie rezydentów państwa Izrael, osób o podwójnym obywatelstwie. Równolegle do ewakuacji z Izraela trwa również ewakuacja części personelu placówki dyplomatycznej w Teheranie. Planujemy wyjazd przez Baku i z tej grupy 9 Polaków, którzy są w tej chwili na terenie Iranu, zaproponowaliśmy tę możliwość wyjazdu. Z tej grupy z możliwości wyjazdu chce skorzystać 6 osób. Jan Olen, Polskie Radio. Dowódca Zarządu Operacyjnego Sił Obronnych Izraela, generał Oded Basiuk, zapowiada tymczasem, że ataki na Iran będą trwały, aż zostanie zlikwidowane zagrożenie nuklearne i rakietowe. Nie powiedział, ile potrwa likwidacja irańskiego arsenału, ale zastrzegł, że to dopiero początek. Atakujemy terrorystyczny reżim, a nie zwykłych ludzi, którzy zasługują na lepszą przyszłość. Zagrożeniem dla nas są władze w Teheranie, a nie ludzie na ulicach, zaznaczył Basiuk. Zmasowane ataki Izraela rozpoczęły się 13 czerwca. Iran nazwał to deklaracją wojny i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet oraz dronów. Wstrząsające morderstwo pod Starym Kramskiem w Lubuskiem. Znaleziono tam ciało 18-latka, któremu zadano kilkanaście ciosów nożem. W związku z tą sprawą zatrzymano 17-latka. Do zabójstwa doszło w miniony weekend. Jak wynika z aktualnych informacji, do zabójstwa miało dojść podczas spotkania pokrzywdzonego z rówieśnikami. Trwają intensywne czynności dowodowe w celu ustalenia przebiegu zdarzenia. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, prokuratura na obecnym etapie nie będzie ujawniała szczegółów planowanych działań. Mówiła prokurator Ewa Antonowicz. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zatrzymany 17-latek dzisiaj ma być przesłuchany. Przenosimy się do stolicy. Późnym popołudniem i wieczorem trzeba spodziewać się utrudnień na drogach. To za sprawą Justina Timberlake'a i jego koncertu na Stadionie Narodowym. Od godziny 18 do 21 planowane są ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie. W tym czasie kierowcy nie wjadą na obszary pomiędzy Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Międzyszyńskim. W zależności od aktualnej sytuacji policjanci mogą podjąć decyzję o zamknięciu dodatkowych ulic. Możliwe będzie również zamknięcie mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich między rondem Waszyngtona a rondem de Gaulle'a. Ostrzegał Paweł Chmura ze stołecznej policji. Utrudnienia w ruchu będą także po koncercie. Policjanci zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Słowny atak na prezydenta. Tak we Francji komentowane są deklaracje Donalda Trumpa, który podczas szczytu G7 w Kanadzie ostro skrytykował Emmanuela Macrona. Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że Macron szuka rozgłosu i zawsze się myli. Odniósł się w ten sposób do słów francuskiego prezydenta, jakoby Stany Zjednoczone pracowały nad zawieszeniem broni między Izraelem a Iranem. Trump wcześniej opuścił szczyt i wrócił do Waszyngtonu. Pałac Elizejski pominął deklarację prezydenta USA milczeniem. Nie ma też oficjalnej reakcji francuskiego MSZ. Nie będę komentował wypowiedzi ani wpisów amerykańskiego prezydenta w jego mediach społecznościowych, powiedział Radiu France Info rzecznik francuskiej dyplomacji Christophe Lemoine. Większość francuskich polityków wyraziła solidarność z prezydentem Macronem. Wyłamuje się jedynie część prawicowej opozycji, która uważa, że Trump upokorzył francuskiego przywódcę. Według niektórych komentatorów była to polityczna zemsta za niedawną wizytę Macrona na Grenlandii, tuż przed szczytem G7. Część francuskich obserwatorów negatywnie ocenia ostatnie działania dyplomatyczne Emmanuela Macrona, zarzucając mu spóźnione reakcje, jak w sprawie Grenlandii, oraz brak jasnego stanowiska wobec wojny między Izraelem a Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat.

Dziś wieczorem w niektórych częściach naszego kraju może tak być. Przypominam, to był Riders on the Storm, zespół The Doors. Zawsze żałuję, że nie miałem okazji nigdy zapytać członków zespołu, w jakich okolicznościach powstawała ta kompozycja, bo jest ponadczasowa i dla mnie genialna. Teraz sięgnę do płyty mojego licealnego dojrzewania. Kupiłem ją w księgarni. Tak, nie pomyliłem się, w księgarni z książkami, bo wtedy w Chorzowie na ulicy Wolności taka księgarnia z książkami była. Była na rogu. I tam były również dostępne płyty i zauważyłem płytę zespołu, który wtedy, którego nazwa nic mi nie mówiła. Nazwali się od imienia lidera Porter Band. A płyta, cała płyta była zatytułowana Helicopters. Prowling lions, cruising villains on the street. Night spots that get hot, sharp knives that take lives of perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun, keeping a beat going on. There are the heroes, waiting in the shadows for the time to come along. There are bulletproof lovers, they will only shoot. Crowd unseen, oh, but hang around. They all want to crawl, crawl, crawl across the stage once more for the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Oh, the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Shut, shut, shut, shut. Porter Band jako wspomnienie mojego liceum. To w tym mieście, które wtedy było w moim przekonaniu trochę ospałe, było jak powiew świeżego powietrza. Helicopters z płyty pod tym samym tytułem, zespół Porter Band. To jest tonacja Trójki, dziś samotna. Gdyby ktoś z Państwa chciał spotkać Justynę, to polecam dzisiaj piękne, słoneczne, cudowne Mikołajki. A my w tonacji biegniemy jeszcze do walizeczki i z walizeczki wyciągam płytę zespołu Thin Lizzy. I to jest taki utwór, który jest też genialny i fantastyczny. Tancji Trójki na tej gitarze to tak pięknie zagrał. Państwo to wiedzą, ale zacząłem, więc powiem. Gary Moore, zespół Thin Lizzy i Parisian Walkways. No i tonacja Trójki nam się rozwija, to sięgam po polski utwór, pierwszy dzisiaj w tonacji i niech on należy do zespołu Jam. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję,

grzywem, ławiesz loch. Stacji Trójki Martyna Jakubowicz, Żagle tuż nad ziemią. Taki był tytuł tego utworu i moje dotychczasowe wybory muzyczne i całe moje życie radiowe w zasadzie mogą Państwa trochę zmylić, bo wydaje się, że ja tylko grzebię się w przeszłości, a to nie jest prawda. Od czasu do czasu zapraszają mnie na swoje sesje nagraniowe młode zespoły. Tak. Ja jestem z tego bardzo dumny, dlatego że jeśli mnie już zaproszą, to czeka mnie tam muzyka najwyższej próby. Tak jest w przypadku tego zespołu. Zespół nazywa się Rzeka. Utwór pod tytułem Dopal duchem. Nie tylko dla gości. nowy już czas. No, jestem ciekaw, jak się Państwu podobało. Dopal duchem, zespół Rzeka. Tak na marginesie Państwu powiem, że czynię starania, aby oni sprawdzili się w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, być może niebawem. Teraz utwór, który nam się szybciej pojawił niż planowałem, ale tak wyciągnąłem z walizeczki i w związku z tym już jest. A na Spin Doctors nigdy nie jest za wcześnie. Diamonds in his pockets, and that's a friend now. This one, who wants to Za kapela Spin Doctors i Two Princes dziś w tonacji trójki, a teraz chciałbym wrócić do początku naszego spotkania i zaproponować Państwu jeszcze jeden utwór zespołu The Doors. Save our city. White House Blues i zespół The Doors już prawie na zakończenie naszego spotkania dziś samotnego w tonacji trójki. No bo jest za 11 minut 16. To był Jimi Hendrix i kończy się dziś tonacja trójki. Bardzo Państwu dziękujemy. Krzysztof Sagan, Piotr Baron, gdzieś tam w Mikołajkach, Justyna Grabasz, którą pozdrawiamy i machamy do prawej kamery. Na zakończenie polski utwór zespół Various Monks.